یک شاخ گل، برنامه شماره 314. بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. با این همه در میانه مقصود تویی، جای گله نیست چون تو هستی همه هست. بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. با این همه در میانه مقصود تویی، جای گله نیست چون تو هستی همه هست. این رباعی از شاعری است معاصر نظامی گنجوی و بنابراین از سرایندگان قرن ششم، شاعری که خود را در سخنوری برتر از خاقانی و انوری که نیز معاصر وی بودند می دانسته، در صورتی که با وجود ترکیبات تازه و معانی لطیف دور از انصاف است که وی را برتر از خاقانی و انوری بدانیم. نامش اسیرالدین و زادگاهش اخسیکت از محال فرغانه است و بدین سبب به نام اسیر اخسیکتی مشهور گردیده است. اسیر اخسیکتی که سالها در خدمت دیوانی بود و کارش مدیحه سرایی، در اواخر عمر عزلت نشین گردیده و به تصوف گرایید. سوزی است مرا در دل، دانی که چسان سوزی؟ سوزی که وجود من برباد داد روزی. ایزد دلکی مهر فضایت بدهاد، زین به نظری به این گدایت بدهاد. خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال، داری همه جز وفا خدایت بدهاد. در این بیگانگی به این دیوانگی که زد نقش تو را ده بدین افسرده جانی نیفتد از نهاده گناه نبوده بی وفاده ایزد دلکی مهر فضایت بدهاد زین به نظری به این گدایت بدهاد خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال داری همه جز وفا خدایت بدهاد شاخ گلی که نثار شد شماره 314 بود که با شرکت خانم پوران تنظیم شده اشعار از اسیرالدین اخسی‌کتی شاعر قرن ششم آهنگ در مایه شور محلی بختیاری تنظیم از شادروان خالقی تار آقای جلیل شهناز گوینده آذر پژوهش